Het is nu 9 uur. Dit is WNC. Ik ben Casper Kooi. Goedenavond. Wageningen kampt met een zwerm boze hoornaars. Dat zijn reuzenwespen. De beuk waarin deze superwespen hun nest hadden is omgezaagd en uit voorzorg had Staatsbosbeheer het fietspad langs de plek waar de beuk stond afgezet. Maar onbekenden hebben die afzetting weggehaald, dat meldt Dagblad de Gelderlander. Daardoor zijn enkele nietsvermoedende scholieren die over het fietspad reden alsnog gestoken. Frankrijk en Duitsland willen een nieuw voorstel indienen voor een nieuw vluchtelingenbeleid in Europa. Daarmee moeten vluchtelingen beter verspreid worden over de landen binnen de Europese Unie. Dat staat in een verklaring van president Hollande na een telefoongesprek met de Duitse bondskanselier Merkel. Merkel en Hollande willen dat er een bindend aantal minimum vluchtelingen per land wordt opgevangen. Een 28-jarige man is opgepakt voor zware mishandeling en verkrachting van een vrouw van 75 jaar uit Amsterdam-West. Een DNA-spoor leidde naar de verdachte die een bekende bleek te zijn van de politie. De vrouw liep 2 maanden geleden in de ochtend met de honden over straat toen ze van achter werd vastgegrepen. Ze werd een onderdoorgang ingesleurd, ernstig mishandeld, verkracht en tenslotte beroofd van haar sieraden. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog. Vannacht kans op regen. Morgen is het veelal bewolkt. Soms is er wat zon. Maximaal 17 graden. En tot zover het nieuws. Welkom bij Radio Israël en het programma Tikva. Met muziek en bemoediging vanuit de Bijbel. Iedere week weer met een andere invalshoek. Samenstelling en presentatie, Simone Hopman. Van harte welkom allemaal bij Tikva. We beginnen aan een heel nieuw seizoen en ik hoop dat we samen op weg zullen blijven gaan. En ons bemoedigd mogen weten door wat de Bijbel ons heeft te zeggen. Woorden van de levende God die ons door de genade van Yeshua heeft gered van zonde en dood. De afgelopen weken was het zomer, een tijd voor vakantie en ontspanning. Ik weet niet hoe u dat vergaan is en ik hoop dat het een tijd van genieten voor iedereen is geweest. Voor de een was het een tijd van reizen en nieuwe indrukken opdoen. Voor de ander was het gewoon anders leven op de plek die je vertrouwd is. En ik moet in dat verband dan denken aan Abraham, Isaac en Jacob en het volk Israël. Want in die tijden was er steeds verandering van plaats, doordat ze verder trokken van het een naar het ander. En toch was het ook vertrouwd, omdat hun eigen omgeving meereisde in de vorm van hun vee en hun tenten. Je zou het een beetje kunnen vergelijken met de caravan en de camper tegenwoordig. Op reis gaan omdat God dat van je vraagt, zoals Abraham dat deed. Dat is toch nog iets anders dan vakantie houden en zelf de bestemming uitkiezen. En ik heb me deze zomer afgevraagd hoe lang het nog duren zal voordat ook wij op reis moeten gaan, omdat onze vertrouwde plek de onze niet meer is. Thank you. שבמשיח ישוע מוצדקים בחסדו בחינם הודות לעבדות שבמשיח ישוע אשר אלוהים שם אותו לכפרה בדמו יש לנו חיים ישוע חי הוא בן האלוהים אם נחיה לאור המסורה נקבל את מלוא הגאולה כי הבשורה היא הכוח להושיע שבמשיח ישוע אשר אלוהים שם אותו לכפרה בדמו כפרה על ידי אמונה כי כה אהב אלוהים את העולם אז כי נתן את בנו Reizen met vertrouwen in het hart dat God weet wat onze eindbestemming zal zijn. Behalve dat we weten dat we uiteindelijk bij Hem onze definitieve bestemming zullen bereiken als we voor eeuwig thuiskomen, kan dat hier op aarde ook een andere zijn dan daar waar we ons nu bevinden. Ik heb daar veel aan moeten denken terwijl ik tijdens het journaal de beelden van vluchtelingen zag, die niets meer hadden en in gammele bootjes een veilige plek proberen te bereiken. En er is veel over te doen en nog steeds. En ik geloof echt wel dat er mensen tussen zullen zitten die het allemaal om een andere reden te doen is dan werkelijk uit nood en die misschien uit slechte motieven proberen om ons land te bereiken. Maar toch, als ik een vader zie lopen met een piepklein babytje in zijn armen dat hooguit een paar weken oud kan zijn. Wanneer ik jongetjes zie die hun moeder ineens kwijt zijn en weer uit een trein geholpen worden omdat zij nog op het perron staat. Moeders die doodmoe met kinderen op de arm gaan. Ja, dan gaan mijn gedachten terug naar meer dan 70 jaar geleden, toen er velen in treinen werden vervoerd naar kampen, naar Jappenkampen en Duitse concentratiekampen, die eigenlijk ook wilden vluchten om zichzelf te redden en zeker hun kinderen. En dat was vaak helemaal onmogelijk. En zij waren ook nergens welkom. Niet tijdens die vreselijke tijd en ook niet na de bevrijding. Vluchteling zijn, we kunnen ons dat niet voorstellen. Maar voor velen is het bittere werkelijkheid, vandaag de dag. Dragen wij met hen mee of verschuilen we ons achter onze zelf opgetrokken muurtjes, waar we de schijn van veiligheid gecreëerd hebben. Thank you. Ja, schijnveiligheid. Dat is toch eigenlijk een feit wanneer we ons verlaten op onszelf. Ons huis, ons bezit, geld of wat dan ook. Want in één klap kan het ons ontvallen. En hoe moeten we dan verder? Abraham vertrok omdat God hem dat opdroeg. Hij nam zijn vrouw en bezit mee. Wij moeten misschien ook wel op Gods bevel vertrekken. Maar het kan ook zo zijn dat we moeten vertrekken omdat we ons leven niet zeker zijn. En hoe zouden wij dan willen worden geholpen? Hoe zouden wij ons voelen en aan welke wanhoop zouden wij ten prooi zijn? Niemand van ons weet het, omdat het ons tot op dit moment niet is overkomen. En toch geloof ik dat we bereid moeten zijn om los te laten dat wat ons nu zo belangrijk toeschijnt. En geloof me, dat is iets waar ik eigenlijk net zo goed als u niet aan wil denken. En toch hou ik er ergens al een poosje rekening mee dat alles wel eens drastisch kan gaan veranderen en onze hooggeroemde veiligheid verandert in onveiligheid. Jerusalem, hear Yeshua cry. How I long to gather you to me. Oh, Jerusalem, Jerusalem, Messiah wept for you. I will not keep silent, for Zion's sake, I'll not hold my peace, for Zion's sake, for Jerusalem, I will. Said watch on the walls of Jerusalem. They shall never hold their peace. Day or night are you call upon the Lord. Als ik zo nadenk over vluchtelingen en over vertrekken, zonder dat je dat eigenlijk wil, moet ik ook denken aan Maria en Jozef. Op weg naar Jeruzalem tijdens Sukkot en tegelijk omdat ze geteld moesten worden naar Bethlehem. Dat was nog gewoon in hun eigen land. Op zich lijkt me dat al een drama als je bijna moet bevallen om op een wiebelige ezel zo'n reis te maken. Maar ze gingen toch, samen op weg naar het onbekende. In Bethlehem wordt Yeshua geboren. En ze blijven daar ongeveer 2 jaar. Ja, en dan raak je ook weer ergens thuis. Dan in de nacht wordt hen van Gods wegen gezegd naar Egypte te vluchten, omdat er gevaar dreigt. En ik vind het zo bijzonder dat Jozef meteen gehoorzaamt. Hij vraagt niet of hij het wel goed gehoord heeft, of het wel klopt, of het weer wel meewerkt. Nee, hij wekt Maria. En met Yeshua verlaten ze Israël en gaan in Egypte wonen. Vluchtelingen die een veilige plek nodig hadden, omdat Herodes het kind wilde doden en dan ook alle jongetjes tot 2 jaar liet ombrengen. Gevlucht en ergens anders opnieuw een leven opbouwen. Je leest eigenlijk niet hoe hun dat vergaan is, maar makkelijk zal het niet geweest zijn. En na een aantal jaren, als Herodes niet meer leeft, mogen ze terugkeren en gaan opnieuw in Nazareth wonen. Maar ook daar zal niets meer echt hetzelfde zijn geweest. There's a wind that blows from the holy wall that softens the stony heart and fills the soul. There's a wind that blows from his holy throne that causes the dry and bare to live. Oh Lord, oh Lord, come from the four from my weary heart, crying my bones are dry, my hope is gone. Send us healing, Lord, for my thirsty heart is desperate to be where living waters flow. Vluchten, eigenlijk staat de Bijbel er vol mee. David was op de vlucht voor Saul. En het was niet makkelijk om het vegenlijf te redden. Ook vluchten voor de opdracht die God je geeft komt voor. Denk maar aan Jona. Jacob dan, die vluchtte voor zijn broer Esau, die hij bedrogen had. Ook al was het Gods bedoeling dat Jacob de zegen van de eerstgeborene zou krijgen. Jacob en Rebekka namen wel een voorschotje op die belofte met het bedriegen van Isaac en Esau. En daardoor zag Rebekka haar zoon nooit meer terug, want Jacob was jaren achtereen weg. Maar hij vluchtte ook weer weg van Laban, waar hij woonde, met medeneming van het zijne. Tot God zelf hem tegenkomt en er voor Jacob geen vluchten meer bij is en hij als Israël zijn plaats mag innemen in de rij van stamvaders van het volk wat God zich verkozen heeft. Jozef, zijn zoon, vlucht weg van de vrouw van Potifar, omdat hij geen dingen wil doen die tegen God en zijn meester ingaan. En Elia dan, die vlucht weg voor Izebel en heeft het gevoel dat hij alleen is overgebleven. En ik kan het zo goed begrijpen, want vluchten is soms voor ons gevoel het enige wat er nog overblijft. Vluchten, vluchteling zijn, we zien het om ons heen gebeuren. Mensen nemen enorme risico's, omdat waar ze bang voor zijn, dat willen ze ontvluchten. Daar willen ze weg. En wanneer we de geschiedenis van dat alles bekijken, is er eigenlijk weinig veranderd. Opnieuw verkeren we in een staat van paraatheid. Ik weet er eigenlijk geen ander woord voor. Want wat gisteren ergens anders gebeurde, kan vandaag ook hier plaatsvinden. Zijn we opgewassen tegen die situatie? Ik weet wel dat ik daar vaak over denk, maar ook niet echt weet hoe ik dat zou aanpakken. En misschien hoeft dat ook niet tot in de finesses, maar toch hou ik overal wel rekening mee. Toch is er in elk geval wel iets wat mij hoop geeft, en dat is meer waard dan alle aardse zaken. Dat God u en mij niet alleen op de vlucht laat gaan. Hij gaat mee, zoals hij met Israël meeging toen ze uit Egypte vertrokken. En nog dachten dat dat hem voorgoed verloste van de farao en zijn wrede overheersing. En dan komen ze klem te zitten tussen de Schelfzee en het leger van farao, wat toch probeert om hen terug te krijgen. Zwemmen was geen optie en zo te zien was er geen uitredding. Dan stapt onze hemelse vader tussen beiden in een glorieus moment zoals hij dat alleen kan. De zee splijt open en er is een droge vluchtweg. De farao en zijn mannen komen door hun eigen toedoen om. God grijpt in. En dat kan hij ook in ons leven doen. Ik zeg met opzet kan, want er zijn ook voorbeelden waarin dat niet gebeurt. En toch is hij dan aanwezig bij hen, bij ons, die door het diepste dal heen moeten trekken. You bind broken hearted. You heal the wounded soul. Father of all heaven, we give you full control. Come have your way in us, O Lord. Come set our spirits free, O Father. Send revival and start the work. Soms kunnen we ook op de vlucht zijn van ons eigen hart en onze eigen daden. En ontvluchten we zelfs God, de enige, werkelijk, veilige plek die er is. We worden overweldigd door zonde, door ons gevoel van tekortschieten. En voor alles wat we niet zijn, maar wel graag zouden willen zijn. Er lijkt geen uitweg. En ik denk dat er mensen zijn die in die grote nood de stap zetten om voorgoed uit het leven weg te vluchten. Om te stoppen met leven, omdat ze niet weten hoe het verder moet. Ze zien geen licht meer in de duistere wereld waar ze in verkeren. Wanneer u dat herkent, dan wil ik zeggen, al ziet u, al zie jij het niet, er is licht, want Yeshua zelf is het licht. Ga naar hem toe en je zult bevrijding ontvangen. Zoek mensen die je zijn weg kunnen wijzen en weet dat de Vader zelf je lief heeft met een onuitsprekelijke liefde. En bij hem mag je thuiskomen. Je hoeft het alleen maar te vragen. Wees niet bevreesd, want ik bemin. Maar kom naar het kruis met berouw, want ik ben heilig en vergeef. Kom, dan nader ik tot jou. En je zoekt in het duister naar het licht, maar ik ben bij je, heel dicht bij je. Wie ontnam jou mijn liefde en zicht? Op mijn woord dat opgeschreven is. Wees over niet, bezorgd mijn kind. Maar kom voor mijn troon met al je vragen. Ik ben Yahweh die vrede geeft en jou voor altijd wil dragen. Want je zoekt in het duister naar het licht, maar ik ben bij je, heel dicht bij je. Wie ontnam jou mijn liefde en zicht? Op mijn woord dat opgeschreven is. Wees over niet. Bezorgd mijn kind, maar vraag en ontvang mijn shalom. Dan moet ik, als we het over vluchten hebben, op welke manier dan ook, ten laatste denken aan Yeshua, onze Messias. Hoe heeft hij niet geleden in de tuin van Gethsemane en gevraagd of deze beker van lijden niet voorbij kon gaan. En daar waar ik meteen op de vlucht was geslagen, zei Yeshua: niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Hij was gehoorzaam tot het einde. Hij was alleen in het lijden en er was geen enkele verlichting. Hij droeg de zonde der wereld, die zonder het bloed van het ultieme lam nooit en te nimmer verzoend zouden kunnen worden. Hoeveel offers we op andere wijze ook zouden brengen, nooit zou dat mogelijk zijn. Hij vluchtte niet voor het lijden dat voor hem lag. Hij onderging het, omdat hij zijn vader lief had en wilde gehoorzamen. Ons lijden is wezenlijk verschillend van dat van onze heiland en heer. Want hoe diep en zwaar het lijden ook is, we hoeven er nooit alleen doorheen. Want Yeshua gaat altijd mee. Hij is bij ons. En hij blijft bij ons. En we zullen spoedig de dag zien dat hij terugkomt als koning en heer. Zijn voeten zullen staan op de Olijfberg en hij zal door de gouden poort gaan en zijn koningschap zal geen einde kennen. Hij zal heersen van zee tot zee en van pool tot pool en alle knie zal zich voor hem buigen tot eer van God de Vader. Standing on Yeshua has come. Open the gate, let his glory shine in. Receive the King of Kings. Receive the King of Kings. Glorious moment, trumpet sounds, no more fear. The Savior is near, the battle is done, Yeshua has come. Open the gates, let his glory shine in. Receive the King of Kings. Vluchteling zijn, met als reden dat Yeshua je Messias is, dat je een andere kleur hebt, omdat je Joods bent, omdat je in een oorlogssituatie verkeert. Allemaal redenen om te zorgen dat je een nieuwe plek vindt die relatief veilig is. Voor ons die een veilige plek hebben, een verantwoordelijkheid om te bidden, te geven en een schuilplaats te zijn als dat nodig is. En dat kan soms best moeilijk zijn. Ik vind dat ook helemaal niet gemakkelijk. Maar ook dat hoeven we niet alleen te doen. Misschien wordt er in de komende tijd veel van onze inventiviteit gevraagd. Komen er mensen op ons pad zoals we niet hadden verwacht? Ook dan geeft God ons de kracht om daarmee om te gaan. Ik wil in elk geval proberen om te zien met de ogen van mijn Heiland naar de nood en de pijn van deze wereld. En ik weet, de tijd van zijn komst is nabij. Er komt een prachtige nieuwe tijd waarin we alle tranen en verdriet mogen loslaten. May the Lord bless and keep you. May the Lord grant you peace. Make his face shine upon you. May you stand in his grace. Though the world lies in shadow, yet the righteous, they will shine. If a child I'm